Oh, the shark, babe, has such teeth there, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Eek! And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. Five will get you 10, old Mackie's back in town. Not to hear about Louis Miller, he disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Yes, yeah, Suki Tawdry, who Miss Lottie Lenya, and Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Now that Maggie's back in town, I said, Jenny Diver, whoa, Suki Tawdry, look out to Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe. Not that Maggie's back in uit de jaren 60, Bobby Darin en Mac the Knife. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 19 april. Je laatste uurtje van de dag met koele muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Zwijndrechts Innovatiepark krijgt binnenvaartcentrum. 1000 Rotterdamse bijnamen. En Vlaardingen in de 11e eeuw. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Hear so easily above the lights of home. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Appleton was dat, en Don't Worry. En daarvoor Colin Blunstone uit 1974 met Wonderful. Het Zwijndrechtse Innovatiepark wordt uitgebreid met een binnenvaartcentrum. Alfred Blokhuizen praat met Kees Willem Koorneef. Belangrijk nieuws vanuit de binnenvaart. Daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over het Binnenvaart Center of Excellence dat binnenkort opengaat in Drechtstede. Daarover ga ik praten met Kees Willem Koorneef. Hij is manager bij Economic Development Board in Hendrik Ido Ambacht. Ik heb hem nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. U bent manager van de Binnenvaart Center of Excellence. Wat is dat voor een center? Het Center of Excellence wordt echt een netwerk van ondernemers die samen proberen problemen op te lossen. En we hebben daar bewust voor gekozen omdat ik daar vorig jaar een onderzoek naar gedaan heb, hier in de Drechtsteden. Van welke problemen leven er nu eigenlijk? En je merkt dat de binnenvaartsector eigenlijk een vrije sector is waar niet automatisch veel wordt samengewerkt. En de kracht van samenwerking en samen die binnenvaart weer trots maken, dat is iets wat we willen bereiken met het Center of Excellence. Dus het wordt een samenwerkingsnetwerk. Ja, je zou toch zeggen van, de binnenvaart is toch van oudsher toch wel aan het samenwerken. Ze hadden vroeger ook al die beurtschippen enzovoorts. Is er iets misgegaan in die jaren dan? Nou, of er iets misgegaan is, dat zou ik niet durven zeggen. Maar je ziet wel dat het ook vrije beroepen zijn. Hè? Als schipper, ondernemer wil je ook je eigen ding doen. Het is een vrije wereld. Het is ook een vrij leven, maar het is ook heel hard ondernemen, hard werken. En natuurlijk zijn ondernemers, die goed ondernemen, dan zoek je ook de samenwerking. Maar het is vooral eigenlijk de kleinere schipper, de kleinere ondernemer die het moeilijk heeft momenteel. Ik kan me voorstellen als je schipper bent dat je niet automatisch de hele dag aan het samenwerken bent. Maar vooral keihard aan het werk met je onderneming. En dat je dan de tijd moet maken om samen dingen op te lossen en met je collega's samen te werken. Die komt daar niet automatisch van. En bovendien waren die beurzen die er vroeger waren, waar inderdaad producten en ladingen werden aangeboden en verhandeld. Ook die markt is enorm geprofessionaliseerd. Dus je ziet steeds meer dat ondernemers hun eigen ding doen. En al dan niet met internationale bemanning en personeel. Dat dan misschien de samenwerking, hè, dat je samenwerkt en je vakmanschap met elkaar deelt. Dat dat niet meer automatisch gebeurt zoals dat vroeger misschien gebeurde. Ja, en waar gaat die samenwerking nu echt uit bestaan? Want u gaat ook een gebouw betrekken erin. Dus er komt ook echt een heel center. Wat mijn opdracht is als manager is om het center op te zetten, het netwerk op te zetten. En we hebben gezegd dat het schip en de ondernemers staan centraal in ons netwerk. Het is eigenlijk voor en door de binnenvaartsector. En we gaan een aantal projecten van ondernemers ophalen en met elkaar opzetten en laten uitvoeren. En dat zullen projecten zijn die heel variërend zijn van omvang en van thema. En dan moet je denken aan wat de binnenvaartondernemer momenteel bezighoudt. Nou, hoe je moet vergroenen, hè, met je binnenvaartschip, schone motoren. De sector wil een aantal stappen maken, maar moet daarin investeren. Hoe doe je dat nou? Welke motoren schaf je aan? Welke brandstof moet je kiezen? Een ander groot vraagstuk is, dat noemen we de zogenaamde opvolging. Vroeger waren veel bedrijven van vader op zoon. Nou, je ziet dat op de een of andere manier dat een baan in de binnenvaart misschien toch minder aanspreekt bij de jeugd. En met name opleidingen en opvolging, dat is echt wel een groot probleem in de binnenvaart wat ook breed onderkend wordt. Maar ook daar zullen we proberen een aantal hele regionale projecten voor met ondernemers op te zetten. Maar ook de technische ontwikkelingen aan boord van je schip. Er zijn dus een aantal thema's, hè, die in de media veel voorkomen. Het autonoom varen en met sensors werken en nieuwe ontwerpen van schepen. Vaak zijn dat in de start-up fase of in grotere subsidietrajecten. Projecten waar heel veel ondernemers denken, nou, dat is allemaal ver van mijn bedshow. Maar we willen bij de Center of Excellence echt kijken naar de kleinere ondernemer met 1 of 2 of 3 schepen die bij dat soort projecten er eigenlijk meestal niet aan bod komt. En die dan in dat Center of Excellence een plek vindt. Om dat samen met zijn collega-ondernemers te gaan uitwerken. U werkt voor een regionale organisatie. Zijn er meer van dit soort organisaties in Nederland? Nou, eigenlijk niet. Dit Center of Excellence is in die zin uniek in zijn soort. Er bestaan natuurlijk wel brancheorganisaties en kennisinstellingen, ook voor de binnenvaart. Wij willen echt ons richten aanvullend daarop op de kleinere ondernemer die misschien niet aangesloten is bij een brancheorganisatie. Nou, met dit center beantwoorden we dat echt door een fysieke locatie straks ook beschikbaar te hebben. Waar we starten en waar we dus die binnenvaartondernemers ook kunnen gaan ontmoeten. Vanaf 7 mei wordt het officieel geopend. En dan zullen we vanaf dat moment ook met projecten gaan starten. En hopelijk dat daar vaak binnenvaartondernemers te vinden zijn. Ja, en de binnenvaartschippers kunnen gewoon binnenwandelen? Zeker, ja. We zorgen dat we, of de deur altijd open staat, daar moeten we nog even wat afspraken over maken. Maar we zijn zeker goed bereikbaar. En het is juist bedoeld eigenlijk dat wij het opstarten vanuit de Economic Development Board. Hè. Dat is misschien goed om toe te lichten dat het een initiatief is uit de regio. En echt nadrukkelijk bedoeld om dat de sector het zelf gaat overnemen. Dus als dit eenmaal staat en het draait, dan zou het heel mooi zijn dat ik, waar ik nu nog straks met de sleutel rondloop, dat straks de ondernemers zelf de sleutel hebben van het center. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de Binnenvaart Center of Excellence? De binnenvaartcenter krijgt een tabblad op de website van Deal Drecht Cities. En daar hebben we ook geregeld gaan we met nieuwsbrieven komen en communicatie over onze projecten. Dus op de website van Deal wordt je doorgelinkt naar het Binnenvaartcenter of Excellence. Dat is dealdrechtcities.nl. Dat klopt. Ja. Kees Willem Korneef van het Binnenvaartcenter of Excellence. Dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. Toi, l'amour te ressemble, si fort que j'en tremble. Et je me demande dans quel paradis perdu. Dans quelle légende, quel rêve où j'étais troubadour, et j'ai pu te rencontrer un jour. Toi, l'amour te ressemble si fort. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Finds you like a bomb, it's been Ja, dan mag je tevreden zijn als je vandaag de wereld hebt gered. De Eurythmics en I Saved the World Today. En daarvoor Adamo en L'amour te ressemble uit 1968. Weet u 1000 Rotterdamse bijnamen? Straks misschien wel, na George Michael. Once I had a secret love that lived within the heart of too soon, my secret love came impatient to be free. So I told a friendly star the way that dreamers often do, just how wonderful you are. Why I'm so in love with you. Now I shout it from the hardest tears. I even told golden daffodils. At last my heart's an open door. My secret love's no secret anymore. Zijn album Songs of the Last Century, George Michael en Secret Love. Rotterdammers geven graag bijnamen aan gebouwen, kunstwerken, straten en beroemde stadsgenoten. Schrijver en stadsgids Herco Kruik verzamelt ze en Herman de Bruin sprak met hem. Rotterdam heeft een aantal bijnamen. Daar zijn ze goed in Rotterdam. Om bijvoorbeeld een zwaan te benoemen als je het over een brug hebt. Maar ik denk dat Herco Kruik in de studio, welkom. Goeiedag. Nog veel meer weet te verzinnen, want die heeft een boekje over geschreven. Ja, ja, zeker. 1000 bijnamen staan erin. En dat was nog een selectie. Oh? Er zijn er nog meer. Ja, ik verzamel ze. Ik verzin ze niet zelf, dat wil ik ook gelijk erbij zeggen. Ik verzin niet zelf leuk bijnaampjes thuis. En wat ik verzamel en dus dat is wat ik hoor, lees en zie. Ja, ja, wat er leeft in Rotterdam, dat probeer je te noteren. Ja, ja, ja. Klopt. En zo ben je gekomen op 1000 bijnamen in een boek. Ik denk dat ik in die hele verzameling wel zo'n 1500 bijnamen heb. Dus ik heb er ook nog wel wat uitgegooid die echt gewoon te vaag en onbekend zijn. Die alleen in één straat of in een wijkje misschien. Ja, precies. Of al echt al heel oud of verdwenen zijn. Ja, of echt wat bijna niemand wat zegt. Dan is die er niet in gekomen. Ja. Ik noemde althans de zwaan. De zwaan is natuurlijk een koosnaampje. Hè? Ja. Dat is prima. Maar in Rotterdam heb je ook heel veel spotnamen. Vaak met een cynische ondertoon. Omdat de Rotterdammers zoiets hebben van ja, je kan er een mooi naampje aan geven, maar wij noemen het gewoon zo. Ja, precies. Ja. En de zwaan, er zijn ook echt wel andere bijnamen voor verzonnen. Toen die brug werd geopend, moest die in het najaar ook weer dicht. Hè? Toen kwam een storm voorbij. Trilde, het was niet helemaal goed. Hij ging trillen, gedaan, dus toen was het de stervende zwaan. Oké, okay, ja, nee, dat is goed gevonden. De wipkip of Parkinson Bridge of de Orgasmusbrug. Er wordt dan van alles gegrapt. Dus dat is niet dat het dan ook echt massaal beklijft in de volksmond. Mm-hmm. Dat zijn van die tijdelijke bijnamen die men grapt en die verdwijnen ook wel weer. Er zijn er wel een aantal die natuurlijk wel blijven. Als we het over de koopgoot hebben, schiet me maar zo te binnen. Dat is natuurlijk, eigenlijk weet niemand meer die officiële naam. Klopt, dat is wel de bijnaam der bijnamen zo'n beetje in Rotterdam. Ja, toch wel. De koopgoot. Het is lekker Rotterdam. Die O, dat doet het altijd goed in het Rotterdams. Ik ga vaak ook door de stad met niet-Rotterdammers. Mensen die komen kijken, toeristen. Mm-hmm. En die hebben een hele negatieve gedachte bij de koopgoot. Maar dat heeft de Rotterdammer helemaal niet. Nuchtere Rotterdammers eigenlijk. Ja, en dat hoor je in veel bijna mooie terug. En dat vind ik. Dat geeft ook bepaalde nuchtere humor zit erin. Ja. En die staan allemaal gegroepeerd in het boek? Ja. Althans, een deel daarvan. Er zijn er nog minstens 500 meer. Maar ze zijn ook niet allemaal zo erg bekend natuurlijk. Nee, ik denk dat er. Nou, laat ik eens zeggen, 60, 70. Als je dat aan de Rotterdammer, als je die aan de Rotterdammer voorlegt, dan zeggen ze ja, die kennen we wel. Ja, dat zijn ook algemene beelden, denk ik. Ja, dat is Pluk-Mekaalstraat, de Kuip, de Hef. Pluk-Mekaalstraat? De Pluk-Mekaalstraat, dat is wel een klassieker in Rotterdam. Ja, de Puntengaalstraat, daar was vroeger het belastingkantoor van Rotterdam. Oké. En men voelde zich kaal geplukt. Ja. Men moest daar naartoe om de belasting te gaan betalen. Ja. Dus de Puntengaal werd ook Pluk-Mekaalstraat. Dan klopt het weer. Ja. Creatief zijn ze wel, die Rotterdammers. Dus. Ja, want. Om even door te gaan hierop. Het belastingkantoor is verhuisd naar de Kop van Zuid. Mm-hmm. In het complex Wilhelminahof. En in dat complex zit eigenlijk een uitsparing in het gebouw. Er zit een gat in. Yeah. Omdat de metrobuis loopt daaronder door. Mm-hmm. En dus grapt men dan alweer het Rip uit mijn lijf gebouw. Kijk, dus, of het gat in de begroting wordt die ook genoemd. Ja. Dus men varieert door en is inderdaad zeer creatief daarin. Dus er komt nog een boek. Als je zo doorgaat, denk ik. Ik wil ooit de Bijbel der Rotterdamse bijnamen maken. En dat moet ook echt een rijk geïllustreerd boek zijn met veel foto's en uitgebreidere beschrijvingen. Ja. Dit is een vrij klein pocketboekje. Ja. Maar er is natuurlijk veel over te zeggen. Ook hoe komt iets aan een bijnaam? Er komen bijnamen bij, denk ik. Want die Rotterdammers blijven creatief, volgens mij. Absoluut. Ja. Het boek is er op dit moment? Ten doop gehouden ergens? Nee, niet echt. Niet echt? Het is gewoon een leuk klein happy dingetje. Ja. En een verzameling bijnamen. Dus het ligt in ook winkels in de regio. Maar er is niet echt een lancering geweest. Als je bij boekwinkel zou bestellen, dan hebben ze het gewoon. Ja, de meeste hebben het nu liggen. Ja. Rotterdamse bijnamen, zo heet hij. Zo heet hij. Van Herkel Kruik. Mensen die willen kijken op een website of ja, die kan. Is er ook, hè? Dat is de website www.scheurmeelrotterdam.nl. Het gaat door en er komt een groot boek. Wanneer? Oeh, dat wordt mijn levenswerk, dus dat kan nog een paar jaar duren. Maar je bent er wel over aan nadenken en er steeds mee bezig. Ja, zeker. Dingen. Herkel Kruik, dankjewel voor deze informatie over de bijnamen in het Rotterdamse. Graag gedaan. Dankjewel voor het gesprek. Waar je ook bent op deze aarde, je blijft geketend aan je roots. Het vormt je normen en je waarden, zoveel meer dan je vermoedt. Want deze stad is als een moeder die haar armen open houdt. Voor een weggevluchte eenling voelt ze welkom en vertrouwd. Als een roos die zich ontvouwt onder de rook van Rotterdam. Onder de rook van Rotterdam. Onder de rook van Rotterdam. Hier leef ik een leven lang. Zachte huizen reizen. Als kind al, zelfs nu als man. De industrie bracht haar de welvaart. Het dorp werd snel een grote stad. Een stip werd breder op de landkaart. En boerderijen gingen plat.

Het lijkt wel of we in de studio een boekenrubriek hebben, want er liggen 4 boeken op tafel. En Kees Nieuwenhuizen, welkom overigens. Dankjewel. Heeft ze allemaal uitgespreid en het zijn allemaal historisch verantwoorde boeken, Kees. Jazeker, ja. Ja. Graven in de Vlaardingen. En dat bedoelen we niet in de grondgraven, denk ik, maar de graven. Nou, ja. Of ook grondgraven. Ook ja, grondgraven, kan allebei, hè? Ja, en ook begravingen. Ook begravingen. Het is een driedubbele, dubbelzinnige titel. Nogal, ja. Het ja. gaat over de graven van het grafelijke huis. Dirk III en zijn trawanten. Het gaat over begravingen. Want er zijn op de markt... In Vlaardingen is een kerkhof opgegraven uit ongeveer het jaar 1000-1050. Dat beschrijf je ook? Ja, nou dat beschrijf ik niet zelf. In dit boek heb ik samen met Tim de Ridder, de stadsarchivaris van Vlaardingen. En Harm-Jan Lut, de stadsarchivaris. Ja. Met z'n drieën dit boek geschreven. Het is het historisch jaarboek van de historische vereniging. Okay. Ja. En we hebben dat dus met z'n drieën gevuld. En het aandeel van Tim de Ridder, dat gaat vooral over het graven in de grond. Naar de graven die er onder de grond lagen. Mm-hmm. De begravingen. En ja, al het bijzonders wat daaraan ontdekt is. Want er zijn daar meer dan 40 skeletten gevonden. Dat is heel erg veel. En dat geeft heel veel informatie ook over hoe het Ja, die zijn allemaal geanalyseerd. En je kunt eruit halen wat de mensen aten. Hoe ze geleefd hebben, wat voor ziektes ze hadden. Noem maar op. Ja, dat is dus het jaarboek van Vlaardingen. Ja. En dat is een vrij dik boek. Dus er valt wel wat over die historie van Vlaardingen te vertellen. Oh, ja, zeker. Als je er 1 jaar over doet. Nou, dat kan wel. En dan heb je ook de strijd om West-Friesia. Dat is toch wat noordelijker voor mijn gevoel. Nou nee, West-Friesia, dat was 1000 jaar geleden, was dat de benaming van heel het westelijk deel van Nederland. Wat we later Holland zijn gaan noemen. Ja, ja. Nou, ja. Friesia was er, dat reikte eigenlijk van Bremen tot Brugge, van het Swin tot de Wezer. En het westelijk deel daarvan, dat was tussen Den Helder en Middelburg ongeveer, of Walcheren. Ja, dat heette West-Friesia. Ja. En die naam Holland die is pas rond 1100 gekomen. Vlaardingen was in die tijd, het boek concentreert zich op de periode van 900 tot 1100 na Christus. Ja. In die tijd was Vlaardingen een heel belangrijke plaats in dat westelijk kustgebied. Want Amsterdam, Rotterdam bestond er nog niet. Den Haag eigenlijk ook niet. Nee, Utrecht was er wel van de grote steden. Ja. En Vlaardingen was met Egmond en met Rijnsburg. Dat waren de belangrijke plaatsen hier. Ja. Ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland. Dat is die strijd om West-Friesia. En heb ik nog één. Ik pak ze allemaal even bezig. Ja, hoor. Ad Vlaardingen. Vlaardingen. Dat is een Latijnse term uit een van de oudste. Daar komt de naam Vlaardingen dus wel vandaan. Ja, vroeger zit erin. In de middeleeuwen, ja, in Latijnse geschriften werd het Vlaardingen of Vlardinga werd het genoemd. Het werd op verschillende manieren geschreven. En dit boek bevat al die oude teksten van een jaar of 1000 terug, die over Vlaardingen zijn geschreven. Over de veldslag, maar ook over de graven die hier woonden. Over andere verwikkelingen die hier aan de hand maar waren. Maar er was dus veel over terug te vinden ook. Er is behoorlijk wat, ja, zeker over die veldslag is veel geschreven, want het was internationaal een hele gebeurtenis. Mm-hmm. Dus daar hebben veel schrijvers hebben daarover kronieken en annalen geschreven. Ja, en dat kan de luisteraar niet zien, maar je hebt hier een boek opengeslagen met de slag bij Vlaardingen 1018. Dat is nog niet klaar, dat boek, maar dat komt eraan. Ja, dat gaat op 12 mei gepresenteerd worden. Mm-hmm. En dat boek is door verschillende auteurs geschreven. Ik ben daarvan de redacteur. Ik heb zelf ook een paar hoofdstukken voor mijn rekening genomen. Maar er zijn verschillende mensen, een stuk of 6, 7, die eraan hebben meegeschreven. En daardoor is het een heel gevarieerd boek geworden. Wat een kijkje geeft in het dagelijks leven van de mensen, de Vlaardingers. Maar dan zo rond 1018. Zo rond 1018, ja. Vlaardingen staat dit jaar in de historische belangstelling, om het zo maar te zeggen. 2018, er wordt 1018 helemaal nagespeeld. Met begeleiding van de boeken van Kees Nieuwenhuizen. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met de boeken en met het vervolg. En ook met de slag om Vlaardingen die dit jaar op 9 en 10 juni wordt gehouden. Ja. Dank je wel voor het gesprek. Ja, dank je. were like summer and winter. We're not one bit alike. We're like satin and cinders. I'm definitely not your type. Well then, what are we doing in love? What are we doing in a mess like this? What are we doing in love? Why were you someone I couldn't resist? What are we doing in love? We're like paper and matches. We'll probably have our share of fights. We're like roses and switches. It's gonna be hard, but we gotta try. So what are we doing in love? What are we doing in a mess like this? What are we doing in love? And what are we gonna tell all our friends? Sun up and sun down. People say we're never gonna last. Like uptown and downtown. You like it slow, but I like it fast. What are we doing in love? What are we doing in a mess like this? What are we doing in love? What are we gonna tell all our friends? You were just someone I couldn't resist. So that's what we're doing in love. Kenny Rogers en Dottie West. En What Are We Doing in Love? In heel Zuid-Holland, de late avond met Bert de Wolf. Has changed. Muziek uit de musical Evita van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber. Je hoorde Lana Del Rey en You Must Love Me. De late avond van donderdag 19 april maakt zo weer plaats voor een hete nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. David Dunn heeft het laatste woord. Met Grace Will Lead Me Home. Fijne nacht. There is a place prepared for me, more beautiful than eyes have seen. When these burdens weigh me down, I won't lose heart, I will not doubt. Grace will Dit is De Late Avond.